فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعند جيسي الكسو دوادا برنامج كدو حواري سيدو وهذهان وكلات كلا سعطان راضيها الفرقان عاوها الدول قدرو قضبضات كدو جيسي دونتان وحاكم ذا قرح ياسكر لولا يو كدعا يدولات كما قلد مقدشو يبولا بردئي قبل كهيران فهفاهن ايان نذين كهينا حق laga helayo muran dhaxmare qaar ka mid ah dawladda federaalka iyo wadaadaheeda oo ku aadan taxanayaashii ay baahiseen muassasada al-Kataib ee saama ay xukumoon maxaa sababay muranka maxaysa noqotay natiijada barnaamijka ayaad ku maqli doontaan aqoonyahan aad ula socday silsiladda saama ay xukumoon oo isdul taagay hadalkii walaac ahaa ee ka soo baxay dawladda federaalka kuna aadana taxanaha saama ay xukumoon waxaad dhageysan doontaan aqoonyahanka oo wareysiisay al-Furqaan qodobada sidoo kale caawa barnaamijka aan idinkugu hayna waxaa ka mid ah Sheikh Nuur Macallin Cabdiraxmaan oo ka hadlay arrin muhiim ah oo ku saabsan filimaantii ay xarakada Shabaab al-Mujaahidiin ku soo bandhigtay dhaqanka dowladda federaalka. Waa maxay xogta uu Sheikh Nuur ka bixiyey gabyo oo ah ninkii dastuurka sameeyey oo ay si shaqsi ah isku yaqaaneen? Waxaan idiin soo gudbi doonaa wareysi arrimo badan oo muhiim ah taabanaya oo aan la yeelanay Sheikh Nuur Macallin Cabdiraxmaan. sidoo kale caawa barnaamijka waxaad ku maqli doontaan haweeney wax ka soo dooratay xildhibaanada baarlamaankii hore ee dowladda federaalka gaar ahaan maxamed cismaan jawaari oo isku dhiibtay walaayadda islaamiga ah ee shabeellaha hoose wareysi aynu la yeelanay ayaan idiin soo gudbi doonaa in ka badan 200 oo ruux oo dhimashay dhaawac ku noqday qarax ka dhacay dalka Sierra Leone ku dhowaad 100 ruux oo mareykan ah oo ku dhintay goob ay ciyaari ka socotay dad ku dhaawacmay weerar mindil loo adeegsaday oo ka dhacay dalka Jarmalka qodobadaasi waxaad dhageysan doontaan cudur aan la garanaynin oo soo ritay diblomaasiyiin Mareykan ah iyadoona wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka uu ballan qaaday in shaaca laga qaadi doono cudurkaas qodobadaas ayaan caawa barnaamijka idinkugu faahfaahi doonaa وهقاق ولا بد الربيع الآخر سنة كنا فربقول سدح يا فرتنك هجرية دا أو كوبيغان لحدة بشكو يتواناد لبدا كن كوي لباتنك كوسو دوا دا برنامج كدو حواريسي دا وفهفهسن qaraxyo askar looga laayay dawladda federaalka iyo mid ka mid ah maamul goboleedyada oo waddanka ka dhisan ayaa waxa ay ka kala dhaceen magaalada Muqdisho duleedkeeda iyo sidoo kale gobolka Hiiraan. Haddii aynu ku bilowno qarax ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho, waxaa la soo warinayaa in laba askari oo ka tirsan dawladda federaalka ah ay ku dhinteen, halka mid saddexaad kalena uu ku dhaawacmay qarax lala beegsaday gaari ciidan oo ku socdaalayay deegaanka Weedow ee duleedka magaalada Muqdisho. qaraxa ayaa sidoo kale burburiyey gaarigii dagaalka iyadoona halka ay soo gaareen ciidamo ka tirsanaa dowladda federaalka magaalada Muqdisho iyo duleedkeeda waxaa caan ka ah weerarada ka dhanka ah dowladda federaalka iyo shayaha dalka ku soo duulay oo ay ku beegsanayaan ciidamada xarakada Shabaab al-Mujaahidiin waatahay wiil dhacdooyinka ayaan ku guda jirnaa magaalada Buule Barde ee gobolka Hiiraan waxaa laga soo sheegayaa qarax kaas oo la beegsaday ciidamada maamulka Hirshabeelle ee la shaqeeyay shayaha kala duwan ee dalka ku soo duulay gaar ahaan Xabashida iyo Jabuuti. qaraxa ayaa waxa uu ka dhacay goob isbara ah oo ay ciidamada maamulka Hirshabeelle ku sugnaayeen waxaana ay ku taalaa gudaha degmada Buule Barde. saddex askari ayaana qaraxan ku dhaawacmay. qaraxyadan ka kala dhacay duleedka magaalada Muqdisho iyo Buule Barde ayaa waxay ku soo aadayaan iyadoo weerar kala duwan oo ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose askar looga dilay dowladda federaalka. wa hagaag qayba hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiida ayaad uli dhageysanaysaan waxaan idiin soo gudbi doonaa aqoonyahan si aad ula socday silsilada saama yahkumuun oo isdultaag ku sameynaya hadal walaac ah oo ka soo baxay dawladda federaalka kuna aadanaa taxanaha saama yahkumuun balse intaana qoyaanka idiin soo gudbin muxuu yahay muranka dhexmaray qaar ka mid ah dawladda federaalka iyo wadaadaheeda oo ku aadanaa taxanayaashii ay bahisay muwaasada alkataib xug ku aadan murankaas waxaa ka waramaya cabdifataax maxamed qaasim waa tahay cabdisamed tan iyo markii ay soo baxday xalqadii 12-aad ee silsiladda saama yaxkumuun muran iyo ismaandhaaf ayaa soo kala dhexgalay dowladda federaalka ah iyo wadaadaha la jooga ee u fadwooda waxaa xog hoose oo la helayo ay sheegaysaa in markii ay soo baxday xalqadii 12-aad ay madaxda dowladda federaalka ah ee fariimo u direen wadaadaha si ay uga hadlaan culayska dowladda federaalka ah ka soo wajahay cadeymaha ay soo bandhigtay xarakada mujaahidiinta al-shabaab wadaadaha kala ah bashiir salaad iyo cali wajiis iyo rag kale ayaa aqbalay arrintaas laakiin markii ay soo baxday xalqadii 12-aad wadaadihii ayaa ka laabtay oo ka meermeeray inay ka hadlaan taxanayaashaas iyaga oo madaxda dowladda federaalka ah gaar ahaan xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka awqaaftaba ee u sheegay in arrintan ay tahay mid weyn oo ka baaxad weyn inay iyagu ka hadlaan balse ay u baahan tahay in wadaado badan la isku keeno markaasi waxay dareemayeen sida xaqiiqda wadaadaha qudhooda ee loogu soo bandhigay xalqadii 12-aad ee u dambeysay dabcan haddii ay qaataan warka farmaajo iyo rooblana waxay dareemayeen inaysan wax cusub soo kordhin karin isla markaana aysan jirin wax ay markaasi isku difaaci karayaan marka sida dadka xog ogaalka ahi ay sheegeen ugu dambeyntii wasaaradda awqaafta ee dowladda federaalka ayaa waxay ku qasbanaatay inay xalay soo saarto war saxaafadeed kooban oo aad dareemaysay in si degdeg ah lagu qoray oo qodobada qaar ay isku soo laalaabanayeen tan waxay ka dhigan tahay dadka falanqeeyaashu ay sheegayaan in dowladda federaalku ay ku qasbanaatay inay qaadato dowrkii iyo shaqadii ay qaabilsanaayeen wadaadaheeda kadib markii wadaaduhu ay arrintaasi ka meermeereen waa maatan tahay kaasi wuxuu ahaa cabdifataax maxamed qaasim haddaba aqoonyahanna dula socday silsiladda saama yaxkumuun ayaa waxa uu isdultaagay hadalkii walaaca ahaa ee ka soo baxay dowladda federaalka islamarkaana ku aadanaa taxanaha saama yaxkumuun aqoonyahanku waa ibnulmuflix waxa uu u waramayaa maxamed cali aadan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbi alcaalamiin wasalaahu wasalaamu ala nabiyina maxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin ikhwaani waan arkay warqada xumeed ay qolada soo qoreen wasaaradda awqaafta sheeganaysa tuugada ay soo qoreen waan arkay waan akhriyey haddaan marka kusoo dhawaado aniga fikirkayga hore iyo nimankan ayaga ah aragtida aan ka qabo sidaan u arko anigu haddii aan kusoo dhawaado iyo cabaadka iyo way cabaadeen dhowr qodobba meesha way ku jirtaa dhowrkaa qodob meesha ku jirta waxaa weeye horta kow nimankan horta dadka xaaraan bay ku haysteen niman tuuga ah oo dadka xaaraan ku haysta oo ummadda ilaahay subxaanahu watacaala aan ka warqabin dhagartooda iyo khiyaanadooda ayaa khiyaanadoodii dhagartoodii lasoo bandhigay haddii khiyaanadoodii dhagartoodii lasoo bandhigay oo ayagii ay ogaadeen in horaamo sumcad hadday lahaayeen way sumcadmayn lahayn hadday sumcad lahaayeen in intaa dhulka lala galo la baabi'iyey hadday ogaadeen waxay isku dayayaan inay isberi yeelaan midda labaad ee kalento nimankan dee inay horaama khuyano ahaayeen oy tuugo ahaayeen oy beenaaliyaal ahaayeen na way ku cadahay oo caloodis warkiisii baad dhegaysanayseen kan jooga meesha la yahda nairobi ilaahi wuxuu ilahay subxaana watacaala kaburat kalimatan takhruju min afwaahim yaquluuna ilaa kadiban asagiiba isburinhaya wuxuu leeyahay markuu tafsiirkiisa akrinayo asaga laftirkiisa markuu tafsiirkiisa akrinayo suuratu shuura boga koowaad aayada u dambaysa wama ikhtalaftum fihi min shayin faxukmu ila allah aayada markuu fasirhayo wuxuu dhigahaya fiiriya tafsiirkiisa dib oga fiiriya sharaca lakum min addiini ma usaa bihi nuuxan markuu marhayo ayadana fiiriya wuxuu marhayo iyo meeshu istaagahayo waa markuu qumanaa ee mowqifkiisa uu qumanaa weeye ashaa la diran uusan la soo bixin markuu marhayo falaa warabbika laa yuumina xataa yuxaakimuka fiima shajara baynahum uma laa yajidu fii anfusihim xaraja mima qadayta wayusallimu tasliima suuratu nisaa markuu marhayo wuxuu dhigahaya iyadana fiiriya waman axkumu ma anzalallahu falaa kum lkaafiruun hum udaalimuun hum ulfaasiquun markuu marhayo wuxuu dhigahaya fiiriya afa xukmala jaahiliyata yabquun aayada ayada markuu fasirhaya laftirkeeda hadda meeshuu marhayana waad u jeedaana wuxuu taagan yahay waad arkaysaan gaalnimo ka weyn iyo kufir ka weyn wadaad uu ku hadla ma arag kumaan usha xasaan lahaa waa runtii xuqa lahu hadalka waa hadal loo sugay weeyaan marka ninkaasi cadowjisnaa doraanba waa hadduu islaam ahaaya wuxuu ku hadlay waad ogsoontihin hadduu islaam marka hore islaam ahaa weeye waxogtii waad ogsoontihin يعني ووحي كسميين كان في عليها وين يدريس أستانا مالها عوالة مالها أرضة أستانا وادمغة إسان وحكوها اللهي يصدروها اللهي حددوا في رسان وغارك إسان وعيالك حافظوا النقضي هذا ومالها فيسبوك بقاعد الله وأدنوك يا دوارك لما صور دمانين إن أمضوا نوع عاصر ويورا نوع عاصر ويكو بطل لينش ويوى دكسون تلو أدمغة إسان وادي إسان إسان وحد هدو بهانتين ما إذنك أيغا المهران marka nimanka horta inay cabaadaan oo dibka soo dhan ay sheegtaan oo ay ii sheegay ay dhan wasaaradda oqaaf baanahay kan ba wasaaradda oqaaf sirta lagu sheegayo diinta ilaahay oo dhan horta oqaaf ma waxa oqaaf leeyahay ma jirtaba diinta ilaahay oo dhan ba wasaaradda oqaaf ah min madaxweynaha laga soo bilaabay ilaa booliska sakaraadka wadada taagan ilaa sirdoonka wadanka maxaa dhigay amnigiisii lagu talagalay inuu suugo nabadiisa suugo lagu talagalay ilaa maxkamada dadka xukumeysa ilaa gar shacabka iyo sida loo maamulay iyo madarista say u dhantay dawladda dawlad islaamiga tahay ayadoo dhanba waxay ka sameysan tahay waa dawla islaamiga wasaaradahaana guddiga wasaaradda oqaaf wey waxa la yiraahdo wasaaradda oqaaf waxa weeyaan waa furaha cilmiyeeda waa takhdir waa suuxin waxa la yeeshay waa kabab lagu dhufanayo dadka diin baan ku dhaqanaa in la yiraahdo lagu dhufanayo wey mujrimiin ilaahay ka furatay wey waxa ku garanaysa mid ka yiraahdo wasiirka oqaaf lagu leeyahay marka aad fiiriso meel kasta uu joogo meel kasta uu ku magacaaban yahay maamul kasta uu la joogo marka aad fiiriso waa midka ugu liita waa akhasun naaska oo waxa ugu liita qof laga dhigo diin loo nisbeeyo wey marka nimankani libaax baa fuulay libaax baa nimankan fuulay documentary aan waligii dhamaanayn intay jirto aalada ay jirto oo ilmahooda ay daawan doonaan oo ayaa ku way dhaleen ku way sii dhaleen ku way sii dhaleen haduu adduunku sii jiro ay daawan doonaan baa nimanka laga diyaariyey waa taariikh madow oo mugdi ah oo baalkeedu madow yahay taariikhduna ma naxariisato documentary dhamaystiran oo ilaahay subhanahu wa ta'ala rag diyaariyey ajirkooda ha weynayo miisaankooda xasaraadkana ha saaro hana xifdiyo ilaahayna caaqibadu caaqibada ma ka dhige aad iyo aad wanaagsan ayaa laga diyaariyey marka aniga aragtidayda waxa weeye nin fashilmay oo warkiisu maxaa ilaahay ii sheegay meel la saaray waxa weeyaan uu neef la gowracay oo rafan haya nafti ka sii baxayso ictisaam wasaaradda oqaafta iyo yusufiya waa iska ictisaam yusufiya isku jirta mid doonaa ma noqdeene way dhinteen ilaahayna ma soo noolay amaatahumullah إن شاء الله تعالى وحن كرر جيني إلهي وأمر الله أنا أنك عطسنينا كان واد ديارسين يكوى اللمد أح وعيه كلا أكو صابسن واد حمياشة دل لغاء عدقاطياشة الدين لاوياشة دين مغرادين تأح أحب سيبت إني لدقاء اللمان دينت إلهي إن محالي رغيشي أدخل ديارسان وحا تاينين قربها جوغا سيداي بيو أركان دادك السوامالي دا حلقات كان أنا كل هذا قربان جوغا قربها أن جوغو انتان أركي أدبالو هذا الحياة أدبالو هذا الحياة maalin dhaweeyd meel baan fadhiyay meel magaxaan shaaka abahay baan fadhiyay amin cashar ah marka kuwa gurba meel fadhiya anuu meel kursiga iska fadhiyay kuwa gurba meel fadhiya marka wax kale kama hadlayaan waxay ka hadlayaan oo kaliya laba arrimood falanqaynta isdaarkan soo baxay qaar baa waxay leeyihiin yaa waxyaalaha maamuluhu taagarsan mujrimiinta awey waxay leeyihiin 12 isdaarba waan dhigay waan daawaday nimanka cadeyn bay keeneen cadeynta nimanka ay keenay wax lagu buriyaa loo baahan yahay wadaada meesha ma joogaan waa tuugo wallahi ayaga uga dhow xaqa ayaga runta uga dhow cadeyn aan meel looga lixdaleen bay nimanka keeneen waxaana waajib qof kasto arinta ogaado cuurdaar la aan uusan u heleynin in nimanka wadaadaha sheegan ay laga bari noqdo in laga bari noqdo oo nimankaas aan culimo loo aqoonsanin halkaas ka dhaceen aad bi u falanqeyn qodob kale oo falanqeyn wuxuu ahaa warneyo nimanka ayaa uma doorma ka horeeya nimanka waxaan war iyo waxaan dokumentira ilaa iyo ninka la dhihi jiray aadan cadde ay soo qufeen xaqee uu kaydsana maba isan jirin waqtigaas badankood nimanka hadda halganka wada meesha ku jira badankood maba ay dhalanayn maba ay dhalanayn ba haddu wax dhalanayn shakhsi iyo mid ba ka dhalanaa xaqee waxaan ka keenay waxyaalaha nimanka xuskan haya maxaa dhacay aad kale oo falanqeyn ayay kamid marka shacabku sidaas ayay u arkaan aad iyo aad dadka in badan mid taageersan inay taageersanayn ba falanqeynteedu aad iyo aad buu dheereed meel aad u fiican bay maraysay maxaad kula talin lahayd dawladda federaalka gaar ahaan hadii ay jiraan dad ismoodsiinayay xaqiiqada dhabta ah ee dastuurka sadar muqo su'aal ka dhan wuxuu yiri nin gabya oo abwaan haba wuxuu yiri sheegay quburaha inaad aadaba yaa ka roon nolosha qaarkeed buu quburaha inaad gashaa yaa kaaga roon nolosha qaarkeed in maanta nin arinta arkahaya oo u jeeda uu ama nimanka shaqaale u noqdo ama nimanka ciidan u noqdo ama nimankaas difaac u yiraahdo inuu iska dhintaa dhaanta oo qabri iska aado ilaahay wuxuu kala kulmaba taas u dhaanta wuxuu yidhi ninkii lii jeeda dhoodaan wuxuu yidhi mar uu la hadlayay qoli uu sare u garaa qaabkii wuxuu wadeenayay uu sare u garaa wuxuu yidhi bal maamaan aan ku sawira sad ku garataane saleel guntidaha saareen kari waa suulkii riyana sayga saaka noqotaane mid labaadna aan ku sawira sad ku garataane sarsarkii yahashii labada galsoof ku wada raacday ee baalku seeraha ku dilay kaba sokaysan buu qolo markaas u durfulahay nimanka marka waa sarsarkii inay dhahan islaam baan nahay aadaadhaan waxaasaan difaacaynaa waa hashii labada geel jaceed maamadeed abwaankaar uu ku soo qaatay uu ku soo qaatay gabayga uu ku soo qaatay weeyaan oo ah inay dhahaan islaam baana waan tukana waxaan ay difaacaan waa kufri iyo diinka bax waana gaalnimo dhagax taabashiyo tuujin iyo inaad tan toomayso saddex aamid dowlad tagtaa waa isugu taage nin wixii la toosana mid buu tuur leeyahay adiga waxa kula khaldan ee u jeedo ee gaalnimada ah kuwa la qurux badan dowladan dowlad baa kan ah ee dimuqraadiyadda dastuurka shaqaalaha dowladan ah ciidan baan ciidan qaran baan kuwa ku haya waa gaalo kaafirina say u dhayeen qofka muslimka waxa deeqda aayada ilaahay ayaa deeqda haddii nimanka marka cadayntoodi la keenay gaalnimadoodi la keenay dastuurkoodi la keenay qodobadeedi la keenay diinta wax ku khilaafsanayeen la keenay waxay ku gaaloobeen la keenay waxay ku haleen la keenay qaarkood ilaahay dastuurka diinta lagu bedeli karaa ay leeyihiin farol wuxuu ku hadlayaa aad maqlaysiin maxaa jirkii gaalka haya karanta ee haasna diinta waa la bedeli karaa ku haya aad maqlaysiin marka jazaakumullahu khayran wa baraka lahu fiikum waxaan ku soo gabagabeynayaa ninkii ilaahay khayr la doonay إلهي وهرون هيا من يريد له به خيرا يفقهه في الدين إلهي نوحي سبحانه وتعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال فماذا بعد الحق إلا الضلال إلهي ساسو الله سبحانه وتعالى فريق في الجنة وفريق في السعير وهديناه نجدين إلهي ما لبضان بكاها الله ضدك الإيوحيهين فأما الذين كفروا أما الذين آمنوا والأركتين سيدر الإلهي سبحانه وتعالى وصدوا لك مروا البحر قال لك سوى هذا إسلام يوحل دوري قالوا arima laga soo hadli sharci islaamka yaani la doonayaa iyo waxa ka qabtay si u burniso waxaan aaminsanahay anagu nimankaasi waadaha sheeganahay ee nooca u hadlaaya inaysan inay noolaadaan waa khalad niman ma hayno qadarta rabbi ka dhibanayaan laakiin inaan waxan ka wadaa waxan khalad u leeyahay waxan ka wadaa in macnaha la daayo oo farax laga qaado ayaga gaalka ka daran qaybaha dhexe ee barnaamijka dhaw waxa wareysiyadayan ku sii dhownahay wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo sidoo kale haweenay ka mid ahayd ergadii wax ka soo xulay baarlamaankii hore ee dowladda federaalka gaar ahaana soo dooratay guddoomiyihii hore ee baarlamaankaas ninka lagu magacaabo maxamed cismaan jawaari oo isku dhiibtay walaayadii islaamiga ah ee shabeelle hoose wareysi aynu la yeelanay ayaan goor dhow idiin soo gudbi doonaa balse intaanan ka bixin wararka ku saabsan silsiladaha ay soo saareen shabaabul mujaahidiin sheekh nuur macalin cabdiraxmaan ayaa waxa uu ka hadlay arrin muhiim ah oo ku saabsan filimaantii ay xarakada shabaabul mujaahidiin ku soo bandhigtay dhaqanka dowladda federaalka maxay tahay xogta uu sheekh nuur ka bixiyey gabyo oo ah ninkii dastuurka sameeyey oo ay si shaqsi ah isku yaqaaneen haddaba sheekh nuur ayaa inooga waramaya waxaana la kulmay zakariya cumar sheekana marka hore kusoo dhawoo warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waxaa daawatay 12 xalqo ee saa'ama yaxkumuun waa maxay qiimeyntaada ku aadan si guud inta uu la eg yahay duulaanka lagu soo qaaday diinta islaamka calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin wasalallaahu wasalam cala nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi wataabiciina lahum biixsaan ilaa yowmiddiin ama bacdu waad qaala allahu subxaanahu watacaala afanajcalu lmuslimiina kalmujrimiina maa lakum kayfa taxkumuun وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه أو كما قال عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى وحور المسلمين تميا كدقين مجرمين توكلي سيداد وحكميسي وسورة النون آية خجرت نون والقلم وما يسترون مجرمين ياواي مسلمين سياواي mujrimiinta iyo muslimiinta waa inaan kala barano alla waa na weydiiyey asiida weydiinta ay tahay ma islamid ah afanajcalu lmuslimiina miyaa kalmujrimiina ka dhigaynaa kama dhigayna waay macnaa istifaamankaariha lera isweydiin oo ma ahayn sidaa laysgala mid dhiga ah idan marka waxaa dagaalku uu dhexeeyaa gaalo iyo muslimiin muslimiin iyo mujrimiin waxaa kaloo alla ku magacaabay qur-aanka sida muslimiin iyo mujrimiin uu magacaabay labada fariiq xisbullah iyo xisbulshaydaanina waa ku magacaabay urur alle iyo urur shaydaan urur alle oo calamkii alle sida kelimadii alle inay sare noqoto u diriraay iyo urur shaydaan oo calankii shaydaan sida wasaawistiisa dunida iyadoo cilmi lagu magacaabayo iyo manaahij waxbarasho iyo dasaatiir in dunida laga hirgeliyo dagaalkaasuu marka ka mid yahay dadaalkan ay sameeyeen raggu ilaahay ha barakeeye oo ah inay mujrimiintii wadiiqadoodii dadka aan aqoonta u lahayn ay daaha uga rogaan iyadoo maqal iyo muuqaal ah ayagoo waramaya ee gaalnimadoodii sii dayaya iyo ayagoo ficilba ku muujihaya intaba way soo bedhaamiyeen ayagoo weliba isticmaalaya culammada islaamka wixii ku raggi dhintay loo naxariistay iyo ragga joogaba ayagoo aayaadkii axaadiistii markaa ka soo horjeedinayo tusihaya waxa ay wataan inay yihiin nimanka gaaleed iyo kuwa u shaqeeya ridada waxu sheedan inay yihiin allahu rabbul caalamiina waxu raxmaan in hadaba ay yihiin wuxuu anayna weligood isu imaanin weligoodna waa didaan laa yastamicaana naqidaani waa laba isburinaya iskama soo weligood isuma ima karaan maxaa yeelan allah dadka wuxuu ugu yeeraa ilaa daari salaam wallahu yadcuu ilaa daari salaam daarta nabadgelyada janna ugu yeeraa dadka ibliisna muxuu ugu yeeraa jahannamo innamaa yadcuu xisbahu liyakuunuu min asxaabi sacir waa been abuurad marka nimanka dhahay isdiidi maayaan iyoo isku duwday wasaawisa shaydaan oo dasaatiir ka dhigta inay kitaabkiisanad iska hor imaamaan leeyiin dadaal raba in la dago nimana dhabar ku xorta inay beenta ay meesha ku haayaan dadka u bidhaamiyaan ayagoo dagaalku af iyo idinba uu yahay taariikhdu ama sooyaalka aadanuhu dagaalku labada cirif uu leeyahay labadiisa cirifna qur-aankay ku caddahay halkaa ayaa marka ragga dagaalku ka dhab yahay ay adiladii iyo wixii oo dhan ka helayaan oo muslimiinta xisbullaahi ah kuwa kale xisbu shaydaanaho kafarada ah oo mujrimiinta ahne waa haddaba maaragtay iyagoona sidooda shubahaadka weligood jiri jiray iyo waxyaalihii dadka dhagarqabayaalka ay dadka ku dhakri jireen iyaguna waani waayi maayaan intayba noolyihiin waxbay dhakraayaan marka qaabka oo aan tilmaami karno waa qaab mujrimiinta wadadooda in la cadeeya kadalika nufasilu laati walitastabiina sabiilu lmujrimiin gebi ahaan marka laysku soo duubo aflaamtuna nimankan gaaleedo xisbu shaydaana waxay dadka wax ku fahansii jireen waa maqal iyo muuqaal ah hadda waxa wasaa'il ay ka dhigan jireen ay dadka wax ku gaarsii jireen rag yaqaana soo baxay laakiin wasaa'ilkoodu ayagu tubaakay ku shubi jireen bacaha asay dadka bakhtigaasa darogaa iska dhigeen wasaawisa shaydaan iyo shubahaatu shaydaan shahwaad muxarama ay ku shubi jireen rag waxa yimida timir ku shubaya ama macmacaan iyo wax aada u macaan oo aayaatu rabbi alcaalamiina iyo xadiisi nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam nima dhex dhigaaya dadku marka waxay ku rafaadeen zabadkii laakiin biyihii saafigaay inay helaan waa jaanis curtay inay ka faa'iidaystaan ayaana rajaynaa rag badan oo raggii hawanba isugu jira marka waa risaalo ama fariin aada loo qaabeeyey oo dadka shaydaanku duufsaday ee cadowgii daba cararaaya dadkaas haddaba loo bidhaamihaya lee war ka soo taga kaasi wuxuu mudanya in lagu kufriyo daaquudkan daba yaacaysiin ee allahu rabbulcaalamiin xarigiisa qabsada faman yakfur bidaaquuti daaquudka ruuxu ku kufriya waa shaydaanka ay ku fasireen sida cumar ulkhataabi radiallahu canhu laga wariyey daaquud inuu ku fasiray wayu'min billaahi daaquudka in lagu kufriyo waa istaahila oo la diida warkiisa wayu'min billaahi allana rumeeya faqad istamsaka bilcurwati alwufqa mareegtii kalsoonida badan oo qabso lanfisaama laha hadda maanta waxaan maqlaa iyagoo dhahaya wadaadadeena wici doonaa waa ka jawaabi doonaa wadaadadu haddii kitaabi sunna uun sheegaan oyna taxriifiyeyn waa haddaba maaragtay waa dhegaysayna haddii laakiin sidii kuwa haddaba waa waramayeen oo dadka carada lagu rogay ka mid ahayeene hadday yidhaheen xablulaahi waxaa looga jeedaa dastuurka looga jeedaa iyo boqolkii boqol waa ku qanacsanahay dastuurka iyo waadna u jeedaa inay beentii tahay ha isma diidana iyo kuwaas hadday tahay hadda ibliis wixiisi iyo wixii allah isla sima ninkii raba inuu dadka dhaadhacsiiyo asiga ayay haddaba u taallaa marka xalaqaadka dhammaanba sidaasay waxay ahaayeen kuwa raad ku yeelahay ruuxi dhegaysta asigoo ka miran hawada iyo waxyaalaha meelaha u jiileeya laakiin ninka hadda meel waxaa la yidhi ay meelu ka meelu caddahay meelu ka madow taasna intaas ayaan ka leeyahay wallahu aclam. Maxaa laga baran karaa ama cashir ah oo ugu sugan ummadda Soomaaliyeed taariikhda tasaatiirta uu filimka soo bandhigay oo ninka aasaasay uu yahay nin yahuudi ah oo la oran jiray Shabron? Bismillah, dadku horta waxay u kala baxaan sida allihiina abuura uu sheegay, sigaa ilan aqoon u leh وحا السوغة حكت أو نسيها حق لمدهنا مجرد ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير ولا ينبئك مثل الخبير وحا انكلي وحا الشيغة ايان ووحا ايسان انت بذن اقوم بقول هاين با محايا لي ألا وحو البؤك إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون والله بكل شيء عليم أذو مركز ربط إنا ذو حقات جهلك كبح ذو حكت ألا بحاية كتاب كيسو نذبرو إيكو سعو إن داز مركز مركز كبح دي إنتا إسلام كوصا أقال بذن دولانا لويه دولة إبليس كأر كيسو هادا سا أشغي هايو أسونا واقع شغي هاي محايا لايك نغسر تبينو رجيب كتوصان مفادسة أوجانا قال فبما أغويتني لا قدنا لهم صراط المستقيم ألا المحورو أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه جد كيكت وصوى كان راعا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ألا وحوليها صبوشا راعين جد كي راعا إبليس نحوليها جد كأليها راعين صبوشا راعا وإسلام إنك داية مركا لفع سوتو بينكم هاي حقيس قدوهين أما ما بيقان نبا أما وايقان لكن تضغ رواعينو بكروه لمن كان هناك دولان كودوا بني بقول سنين هستان تقريبا وخلافة الإسلام كمركا يدعونا لقب الله إلى هدى مسلمين تادي وحل رميك رمى محايا لكتابك الله محفوظة إنا نحو نزل نذيرا إنا له لحافظون إيا الضائفة المنصورة نبيه صلى الله عليه وسلم نقول بشارية مروا البجو قموا إياني لمن كان مركا وحي سمين مركا إن قبصدين وحي سمين أرهن بلتري أنا مركا إنه قبصدين أي راذين كمان مارنه وأرهن تملتري وحوانه تلميس هدان تنلقوا بيرن iskoolay noofureen غزو الفكري waxa loo bixiyay way markaasay ubadkiyo warqad cada ay wuxuu ku shubeen wuxuu sheeydaan ku shubeen wuxuu raxmaan waa kala dagaalameen alla yiri rasuulkiisa ay waa laga dagaalamay waxa yiri ustaadkay hebal ay waan bayhuudi ama nasraani halkaas uu ka soo qaatay markay sidaa yeeleen ay la soo u soo bixeen wiilal iyo gabdho ayaga matoorkooda saaran yahay oo matoorka islaamka laga bedelo murtadiin murtadaada ayaa waxay yiraahdeen marka idinku dawladda mad qabta dastuurna waa idin sameeyna meel walba saasi u sameeyaan 100 sano nin gaal ku fadhiyo madiinta horeysa intay laagta ma la fayow qarna magac kaliya ku hala qarna macna waa ku jira laakiin wax badanu waa hadaba ka beer daroobin qarna daayfal masuula la yiraahdo wax gaaw ka siira kara waa la way nimanka marka Soomaaliya dastuurka waxa hadda marjac ay leeyahay wadajiye quraanka iyo sunnada tuuray sida filimka lagu soo saaro xilligi aadan abdulle waatan hadaba dimuqraadiyada Soomaaliya maan qaadanaa masa kitaabka qaadanaa dimuqraadiyada Soomaaliya loo cuday soo saasmahay boqol iyo maqay hay boqol iyo labaatan halkaasii ka taagay waxa la waa dad la soo korsaday waa dad barnaamijkan loo soo diyaariyay maya nin dii karama jiro asha usha lag akta lagala taagay magarad nala jiray professor Gabiyow Gabiyowga abgaal ka waayay waxa la yiraahdaa Muhammad شيخ محمود شيخ أحمد أي بكر علينا وأبقال وأرت أبقال وعبد العر هنا ننكاس أنه وان أقانه حافظا إسلا جوغي جفنا مدو السيقى الساوحو إيشيق إنو ننويها مرا لهلا أور نورو ومتقان داتك ووين سيد الله لهلا محادكو وين تهائري حاد قبطع مركا سورة دستور كالليحذن كننك دجي أني قوا مركا ننك قيمة حاسلة أم وح كفر ياد أم دانو ديز أسال ربطا إن الله عابدين أنيق عابد إن التلاميات ربطا إلا شيدان العابد مركا ليا شيدان كوال أدعا واي معناها وساوستي سي خطوات كيسا الله يالا مركا سال العابد واي وإن شيدان لوحونا إلى أوليام ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لما شيكونا صامعين مركا وحو يرسيداس آنغان وحايرنيهو إن انت أكرون تأنو مليحات كدو كيها إروايه نمرو مغرب دوشيها يا دكتور قبيو قال له يقانا وسيل الله قيمه يعني هو يقيمه بدنيا عدة مركز الرحجو مركز وسيلة مركز ويري كده بقى ركلا ورسيا وحيرين يعني شابروني اللي ده أو يهودي أي كوش يجند دكتور قار دلشة تليان أنا حيستي أميري هاي السجن وقراي وهذا السطور كله حنا كوا حلقوله نينكاس وعشان كوين كان كاي وحكم ده نور وحور أنو كبرومي أدوس كبروباته ilaa waxyaalihi lagu oran jiro hadalada qiimada badnay anuu kuma oran moqta intaas oo markuu wuxuu leeyahay kibir roobaad markuu wuxuu shaariic Rooma ku yaalo shaariic tawaduc leeyna markan maray was qaruuf shaahu sanamka gaalada ma hadan isoo qaruufiyaan waaba ka dartay ugu dambeyntii wuxuu oranuro anigu diinta ma nacbeen in diinta nacabey ka dhigin laba wiilo lahay kan sidaan geeyay diinta u barta masjidka iyo kanisada waa sugu mid ninkaas waa marka ninka nin Soomaaliyeed wali aqoon nin Soomaaliyeed ka yahay wiilashiisi waa joogaan hadda igu yeeni ma yaqaan ayago sidii aho ever ah. Marka barnaamijkeedii ka dhaxleen asigana yaa laga dhaxlay sheekiyalkaas qaarkood halgama jireen oo Sheekh Axmed Wacdiyo baa la yidhi gaalada la diriri jiray kala war sheekh iyo cadale talyaani markuu ka soo degay nimanka aad u dhibow kamid ahay. Marka waxaan leeyahay ninkaasu maadaama uu na dhibay ubadkiisi waa inaan wax ka helno waa lagu duulaan duulaankiisi markaas ay ugu guuleysteen ilaa xad ninkaas markaas soo ahay oo maddas magalo dastuur lagu leeyahayna waxaan ka dhageysanaa nimanka filinka ka hadlaya waxbarashada kamid ah dad dastuurka waa nala bar jiray aniga nin kamid rag hadlaya filinka waaya waa baran jirna wada aniga asana la ku imtixaan jiray si quraanka loo baray ka darna loo baray ilaa quraan waa laga diiday moqti noocaasay ahaayeen duulaanku hadduu yahay mid maskaxeed iyo mid militariba nala kama daayin marka diinta aan difaacanno qabriga hadaa tagta iyada lagu weydiiyaa rabbigaagu yaa waay nabigaagu yaa waay diintaadu yaa waay lagu weydiiyaa insha allahu ta'ala marka taasna saasan ka leahay wallahu aclam. Gaalnimada dastuurka dimuqraadiyadda iyo cilmaaniyadda oo tusaale ahaan ciwaan looga dhigay xalqada labaad maxay tusaysaa faanka iyo dhiiranaanta ay dowladda federaalka soo bandhigaysay labada mawduuc ee dimuqraadiyadda iyo cilmaaniyadda. Bismillaah, dadkan gaala soo samaysatay haddii ay iskool gelisay ay qazul fikri ku samaysay iyo haddii qaxooti ay u aqbashay ka soo xashay diinta Islaamkaba 30 sano ninka gaala la deganahay waxaan fidna iyo fasaadihi mawla imaana allaa illaa tafcaluuhu haddii muslimna daartiisu goon u noqoto gaalna in daartiisu goon u noqoto haddaadan saas samaynina takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabiir. Waxa keenay marka kow ayagu waa cabsan yihiin aad bay u cabsan yihiin waana ku faanayaano mid walba isla baaciha war baacishad ku faanaysa ma taqaan horta ya shaydaanan ardagiisa haddaad ku faanto xaas haddaba meesha ku haysaa markaasay mid walba waa sii dayha asigoo ay ku jirto waa boqolkiiba boqol meeshii aad wax ka dhihi laheed waaye ileen waxa waaye ragga kaamerada ku haya oo wixii ayagu dhahayeen iyo wixii baabi'i lahaayey ba isdhinac dhigay. Hadda ka hor mid ka mid a siyaasiyiinta Soomaalida iyo gaaladaas u tegey ayuu hadal aad Soomaalidu uga naxday oo wiri hadda moogta nimankan iyo gaalada u tagaanay meeshay rabaan gashadaan moogta warkiya joornaal joornaal kolay meelahaas jira ayaa soo xigtay waxay ku wada hadleen raggiisu tegey waxay ku wada hadleen waxay noqdeen wax qaras ay noqdeen joornaalkiya nin Soomaali joornaal ka qoro u helay markaasoo waxa wari waa soo qoray marka xamar uu ku soo qoray joornaalka xamar laga qoray ninkiya loo keenay joornaalkan maadaa qortaalay waxaa xaqiiqay dibadda loogu talagalay inta waxa keena wax dhahan waayay akhula adan waxa la warkaa do adiga ka baxo nin walba suu ku heli karo ka shaqeeyaa dadkan marka waxay ugu talagalan inay markay meelahan joogan ay ilaahin anagu Soomaaliyeenahay kada waay xagga markay tageen gaalki soo diraayay ayay waxay rabaan inay boqolkiiba boqol ka dambeeyaan inay qiraan markaasa hadalba hadalku ka xun yahay ficilba ficilku ka xun yahay oo gaalada laakiin uu wanaagsan yahay ayay sii daayaan marka munaafiqiintu waramaayeen waxay yidhaahdeen waidaa laquu ladiina aamanuu qaaluu aamanna waidaa khalaw ilaa shayaatiinihim qaaluu innaa macakum innama nahnu mustahziuun gaalada markay u tagaan shayaadiintoodii ayaga ahne waxali aadinkan idinla jirnaa waadaaye aamanaa soogoordhowood aamanaa soo dhiimay innama nahnu mustahziuun alla ujaaba allahu yastahziu bih marka diintani ku jira muslimaan nahay xataa cabad ma yaqaanin fiiri anagu islaam waa nahay kulaha islaam waa diinta islaamka maada maasa anta shada muslimaana xataa dhihima marka waxay sheegayaan waa wax nimankaas maal iyo madaxnimo ay uga doonayaan gaalada marka gaaladii iyo nimankii samaasirada ahay waa lagu biyo keenay ilaahayna waxaan ka baryaynaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala mujaahidiinta xoogeeyo gaaladana ilaahay na ka dhigo kuwa soomaalida oo hadda xaraashka oo in dalaal naqdaan rabaa inay nagadaan diinteena iyo dalkeena ay gataan iyo dadkeena ilaahay ka baqaan intaad nooshihiin ka tawba keena bari jaanis ma jiro wallahu subxaanahu wa tacaala aclam. وزالت عن القلب آلامي. وهياك قيبها الدنبا إبرامش كيان دغيستيال كسي دونها إذا عاد إسلامي آهي الفرقان يون إذن كغا إيمانيا وراركي ودنبا إيه عالم كمركان كسو دوادا محمد علي أدنى يسو جيدينيا. والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين، فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت. وهجاج مركان وحد كسر دواتان ورركي وجودن بيع عالم كا إنك بدل لو بقول الروح يا دمشي داوع كن غضي بويت شدال وكوك رح ذيدل كسيراليون. wararka ka imaanaya wadanka Sierra Leone ee dhaca galbeedka qaarada Afrika ayaa ku waramaya in qasaare lixaad leh uu ka dhashay qaraxa duugan oo ka dhacay gudaha wadankaas. qaraxan ayaa yimid kadib markii booyad shidaal siday ay shil gashay, taasoo sababtay inay qaraxdo booyada. wararkii ugu horeeyay ee ka soo baxay ayaana tilmaamaya in 91 ruux ay halkaas ku dhinteen, hase yeeshee warar kale oo soo baxay ayaa sheegaya in tirada dhimashada ay kor u dhaaftay 100 ruux. sidoo kale in ka badan 100 ruux ayaa ku dhaawacmay qaraxan, waxaana qaraxa kadib isku dhacay gawaari xamuula, taasoo sii kordhisay khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca. muuqaal iyo sawiro lagu baahiyay baraha internetka ayaa muujinaya dad aad u badan oo daadsan wadooyinka, kuwaas oo gubanaya iyo holac qabsaday xaafad ka tirsan caasimadda waddankaas oo ah halka uu qaraxu ka dhacay. sida ay wararku tilmaamayaan, waxaa khasaaraha dhimasho sare u qaaday dad isku dayay inay boobaan shidaalkii ka butaacay booyada, kuwaas oo ku nafwaayay goobtaas. sargaal u hadlay booliska dalka Sierra Leone ayaa sheegay inay ka cabsi qabaan in khasaaraha dhimasho uu sare kaco, waxaana dalka Sierra Leone uu ka mid yahay dalalka ugu faqrisan qaaradda Afrika. ku dhawaad 10 ruux oo Ameerikaan ah ayaa ku dhintay isbuurasho ka dhacday maharajaan muusig iyo qoobka ciyaar lagu soo bandhigayay. warbaahinta dalka Mareykanka oo soo xiganaysa mas-uuliyiin ayaa soo tabisay in ugu yaraan 8 ruux ay ku dhinteen, tiro kalena ay ku dhaawacmeen isbuurasho ka dhacday maharajaan muusig iyo qoobka ciyaar lagu soo bandhigayay oo ka socday mid ka mid ah gobollada waddankaas. isbuurashadan ayaa waxay si gaar ah kaga dhacday magaalada Houston, gobolka Texas ee dalka Mareykanka, waxaana wargeyska ABC News uu sheegay in isbuurashada ay timid kadib markii ay goobtu qaadi weysay dadka tiradii loogu talagalay in aan ahayn ay soo xaadireen. wargeyska ayaa intaasi ku daray in qolyaha dabdamiska ee isbitaalada u qaadeen 17 ruux oo 11 ka mid ay la ildarnaayeen wadna xanuun. xafladan lagu soo bandhigayay muusiga iyo qoobka ciyaarka ayaa waxaa soo xaadiray 50,000 oo ruux, waxaana muuqaalada laga soo qaaday ay muujinayaan dad badan oo koobaha lala dulmarayo, kuwaasoo qaarkood ay dhinteen. dad ayaa ku dhaawacmay weerar mindi loo adeegsaday oo ka dhacay waddanka Jarmalka. afhayeenka booliska ciidamada dowladda Jarmalka ayaa shaaca ka qaaday in saaka oo sabti ahayd weerar mindi loo adeegsaday uu ka dhex dhacay tareen ku socdaalaya inta u dhaxaysa magaalooyinka Rexenberg iyo Norenberg ee gobolka Bavaria ee gudaha Jarmalka. warbaahinta gobolka Bavaria ayaa halka uu ka dhacay weerarka ayaa sheegtay in tiro dad ah ay ku dhaawacmeen weerarka, halka wakaaladda wararka ee Reutersna ay xaqiijisay in 3 ruux lagu dhaawacay weerarkaas. afhayeenka booliiska oo la hadlay mid ka mid ah idaacadaha gobolka ayaa sheegay in ilaa iyo hadda aan la ogeyn cidda ka dambaysa weerarka, isagoona xusay in dhacdada kadib ay goobta gaareen ciidamada booliiska. sidoo kale afhayeen u hadlay shirkadda tareenada ee dalka Jarmalka ayaa sheegay in jidka tareenada ee u dhexeeya magaalooyinka Rexenberg iyo Norenberg uu xirnaa 9 saac ee maanta. Jarmalka ayaa muddo sanado ah wajahaya weerarada noocan oo kale ah, waxaana tan iyo sanadkii 2015 weerar ka dhacay gudaha waddankaas ay galaafteen nolosha dad badan. 25-kii Juun 3 qof ayaa lagu dilay, 5 kalena waa lagu dhaawacay weerar mindi loo adeegsaday oo uu qof Soomaali ah ka geystay magaalada Wurtsberg ee koonfurta Jarmalka. cudur aan la garanayn ayaa soo ritay diblomaasiyiin Mareykan ah, iyadoona wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka uu ballan qaaday in shaaca laga qaadi doono cudurkan. Antonio Blinken, xogayaha wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka, ayaa ballan qaaday inuu shaaca ka qaadi doono xaaladaha Havana oo ah cudur daahsoon oo saameeyay diblomaasiyiinta Mareykanka ee ku kala sugan daafaha caalamka, kaasoo ila wareedyadu ay ku tilmaameen weeraro dhawaaq ah oo ka dhashay isticmaalka muujadaha ayna ka dambayso dowladda Ruushka. xogayaha ayaa diblomaasiyiinta ugu baaqay inay ka warhayaan xaaladooda soona gudbiyaan qofkii lagu arko calaamadaha muujinaya cudurkan. Isagoo arrintaas ka hadlaya ayuuna yidhi, dhammaan annaga oo ah dowladda Maraykanka, gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda, waxaa naga go'an inaan soo gudbino sababaha iyo cidda ka dambaysa falkan. Waa inaan daryeelno kuwa waxyeeladu soo gaartay, lana ilaaliyo asxaabteenna kale. Bilinkin ayaa ku dhawaaqay magacaabista laba diblomaasiyiin rugcada ah oo loo xilsaaray isku dabaridida jawaabta wasaaradda arrimaha dibadda oo hubin doonta qof kasta oo laga helo astaamo muujinaya cudurka la siiyana daryeel caafimaad oo ku habboon. Dhacdooyinkan ayaa markii ugu horreysay ka soo muuqday Kuuba sannadkii 2016 kadib markii diblomaasiyiinta Maraykanka ay maqleen codad aad u xooggan, kuwaasoo ay kala kulmeen madax xanuun daran, dawaqaad iyo lalabo. Wararkii ugu dambeeyey ee caalamkana intaas ayay ku egyihiin. Gunta iyo gabagabada barnaamijka dhowaa wareysiyada ayaan isla soo gaarnay. Haweeney wax ka soo dooratay xildhibaanada baarlamaankii hore ee dowladda federaalka ayaa waxay isku dhiibtay walaayadda Islaamiga ah ee Shabeelle Hoose. Haweeneydan oo lagu magacaabo Ruqiyo Aadan Cabdi ayaa waxa ay soo dooratay Maxamed Cismaan Jawaari, waxaana ugu dambeyntii ay sheegtay inay ka toobad keentay falkii ay ku dhacday, iyadoona ka faa'iidaysatay cafiskii ay xarkada Shabaabul Mujaahidiin u fidisay. Ergadii wax ka soo xulay xildhibaanada dowladda federaalka Mahad Cubeyd ayaa u warantay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسلو إذا عد إسلام قاهي الفرقان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله ما جاء رقي آذن عبدي أه وكل شيء دقمة دائما كل شيء هاست قد دقمة سبلاه وحن كم بدها إرجد دورة الجواري كدبنا مركان صلاة تجورج وصلاة إن أهن قلت هاي وإلى رالك هن عن جدال أفهمي هذا المانت أن وحن أسوأ هذا ولاية الإسلام نفتي عريري قشة مالهم كنوا على دواية مدة أفرسنا عريري مقد كنوا على هذا الحمد لله الشكر لله مانت قام فرن يوجي فرن على جسور دواية ولاية الإسلام كقارئ الهسية دم بيجا الله رافد دم بوالدك الله رافا كل محمانت قبل نفتي إن حريتها أن أوجادي إلهي قارئ سيد ماذا ذكر لك قال الله وصل لك ديك إلهي قارئ سيد قام فرن على جسور دواية وحات شكتي إن الدور الشكر قريب قشة ونعضي سيد محمد عثمان جواري oo aha gudoomiyaha hore ee baarlamaanka dowladda federaalka. Qaabkee doorashadaas ku gashay marka sidaysa kugu suura gashay inaad qayb gasho? Waxaan u galay markii hore bay dhawan tagay, markii bay dhawan ii geeyay meelana lagu xareeyay 20 bir ku jirnay kabaadi ilaa embarkiis meela tagnay sawiray naga qaadeen doorashadaas ku galnay kabaadi lacag yar maanta ma ina lahayn dhisiyaan kabaadi haafadeeda u soo laabtay aan 1200 ahayd. Waxaa ka dambeeyay nin dhahay Abdiboole, ninkaas ka dambeeyay markii aad dooratay kadib marka oo aad doorashada ka qayb gashay 2200 inaad ku qaadato sheegtay noloshaada marka sii isu bedeshay markaa doorashada gashay kadib waxay noloshaada isku bedeshay xariiri fada badan absi teeraayo waalidkayga jiran aabahay deegaan Kuunjbar ku xanuunsaday asoo sakaraad ah waa imaa waaye hooyadii dhashay deegaankan ay ku nooshahay waa u imaa waaye intee fadhiisataa intee hargashaa keenya ma aada wadanka ma ka baxdaa taleefano laygu soo wacay haye aranta aad gashay aran ilaahay raali ka ah maahan waana ku qaldoontay waana ku dambiyowday ilaahay u toobkan saas miyaha hadan waa ka toobkayna qalbigay niyada ilaahay daala kare ilaakiisa hada maanta waxaan dhahay in dibkaas way ugu dhacay hada ka badan kulli waa iska toobkayna mesh wilaayada aan joogta aadad ilaahay idmo ilaahay gisa ugu toobkayna arantaas dibdaman uma gali doona ilmihi aan dhalay walaalayaasheeda ummad muslimiinta ay ugu digaya hadda ka badan ina galagmayaab ani iska dhaafay firkayga iyo walaalahayga ummad Soomaalida waxa uu sheegay lahaan haweenka kale waxaan ugu baaqayaa in arintaas ka dheeradaan ay ka fogaadaan wax Ilaahay raali ka amaahan wax diinta Ilaahay ogol diinta Muhammad ogol maahan waxaan u sheegayaa gabdhaha Soomaaliyeed wiilasha Soomaaliyeed arintaas arin Ilaahay raali ka amaahan qofka maanta niyadiisu ku jirta ha galina Ilaahay ha ka fogaan ha ka xijaabo inta muslimka hilaagaysa oo dhahaysa oo maalaha intaas ku seenay ku balan qaada ee soo gal meesha dhahaysana hilaaga Ilaahay ku intaas aan dhilaa. Codkaasi waxa uu u dambeeyay wareysi uu Mahad Cubeyd la yeeshay haweeney lagu magacaabo Ruqiyo Aadan Cabdi oo ka mid ahayd ergadii wax ka soo xulay xildhibaanada baarlamaankii hore ee dowladda federaalka, gaar ahaan Maxamed Cismaan Jawaari ay haweeneydu dooratay, waxaana isku dhiibtay mujaahidiinta Al-Shabaab. Intaas ayaan caawa dhegaystayaal ku soo afmarinaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada. Qaar ka mid ah wariyaasha Al-Furqaan ayaan u mahad celinayaa oo igala qayb galay barnaamijka. Kan mid la mid ah intaan dib u kulmeyno waxaan idinkaga tegaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. السلام.